व्यवस्थापक सूत्र है सब किन धातुओं से कौन सा प्रत्यय आएगा? परस्मै पदसंज्ञक प्रत्यय तिप्तर्जी सुप्तस्था अर्थातांज इत्यादि का आत्म प्रसंज्ञा हो गया था। इन प्रत्ययों को किन धातुओं से लाया जाए इस पर विचार चल रहा था। तो उसे पहला सूत्र हो गया अनुदात आत्म पदम जिस समास भी थी अनुदात नश्चि अनुदात गौ तौ तो यस स अनुदात्य तस्मात अनुदात गीता करके पंचमी में आपने जो बनाया था उसी प्रकार का अगला सूत्र भी है। स्वरित कर्तृविप्राय क्रियाफले स्वरित पंचमी का एक वचन कर्तृविप्राय सप्तमी का एक वचन क्रियाफले सप्तमी का एक वचन तीन पदों वाला सूत्र है। स्वरितेत्तो इतश्च धातुर आत्म पदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले स्वरित वर्ण स्वरित अच इत संज्ञा हुआ है जिस धातु का उन धातुओं से और का जो पंचम है वर्ण चवर्ग का उस की संज्ञा हुआ है जिन धातुओं से उन धातुओं से ही आत्म प्रसंजक प्रत्यय होता है। एन कब शर्त रख रहे जब कर्तृगामी क्रिया फल जब क्रिया का फल कर्ता को ही प्राप्त हो। देखिए धातु वही है सकर्मक भी हो जाता आक्रमक भी हो जाता उभयपदी धातु विवक्षा है। आप मानेंगे भाई कर्ता ये क्रिया कर रहा है इसका फल खुद को मिलेगा दूसरे में नहीं जा रहा है ऐसे भी आप निर्णय ले लेते हो जिस धातु का वो धातु उभयपदी हो जाएगा वहां आत्मपद आ गया। और जब आप कहोगे नहीं कर्तृगामी क्रिया भले ही है लेकिन क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त नहीं हो रहा है उसी धातु से प्रश्न बदल जाए। जितनी स्वरित धातु हैं जितने भी इस संज्ञा वाले धातु हैं ये सब ये सब क्या हो गए उभयपदी हो गया सकर्मक भी हो गए अकर्मक भी हो गए कर्तृगामी क्रियाफल हो गया तो अकर्मक हो गया कर्ता से भिन्न में चला गया फल तो सकर्मक हो गया। विवक्षा के अधीन होता है व्यवहार में इसलिए कहते हैं तो स्वरित इतश्च धातो हो आत्मपदम कर्तृगामिनी क्रियाफले चेत यदि कर्तृगामी क्रिया का फल हो तो अन्यथा तो मतलब क्या जब कर्तृगामी क्रिया फल ना हो तो परसे पदम से सिद्ध हो गया। अब व्यवस्थापक सूत्र में तीसरा सूत्र अंतिम सूत्र आता है व्यवस्था देने वाला शेषात कर्तरी परस्मे पदम शेषात पंचमी का एक वचन कर्तरी सप्तमी का एक वचन परस्मे पदम प्रथमा का एक वचन शेषा शेष जितने धातु बच गए जो बताए हैं उनके अलावा जो बच गया है बाकी धातु उन धातुओं से वो अर्थ स्वयं व्याख्या कर रहे हैं। शेषा का अर्थ क्या कर दिया आत्मने पद निमित्त ही ना धातो हो कर्तरी परस्मै पदम स्यात् आत्मने पद के जो जो निमित्त बताए गए हैं उन निमित्तों से हीन जो धातु रह गया उन धातुओं से क्या होता है कर्तृवक्षार्थ में लेकिन कर्मणि में नहीं भाव में नहीं कर्मणि भाव कर्मण अलग सूत्र है वो सदात्मक पद कर दे सभी धातुओं से इसे कहते कर्तृ में क्या होता है परस्मै पदम स्यात् क्योंकि आपने देखा लकार कितने अर्थों में आते हैं तीन अर्थों सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म अर्थ में अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव अर्थों में लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्याः इसलिए व्यवस्था दे दिया उन्होंने कर्त्री अर्थ में ही अन्य समस्त धातुओं से आपको परस्मैपदसंज्ञक प्रत्यय करना है। इसका मतलब कौन कौन रह गया ये विचारणीय विषय है विचार करके देखिए अचो में से तीन प्रकार का अच है ना उदात्त अनुदात्त और स्वरित यानी उसमें उदात्त से सदा परस्मै पद होगा परस्मै पद सदा क्योंकि अनुदात्त से सदा आत्मने पद होगा। स्वरित में दो मामला बन रहा है ना कर्तृगामी क्रियाफल हो तो आत्मने पद और ना हो तो परस्मै पद योग अचौंगी मामला, जब अचौंगी संज्ञा की मामला, इससे पहले आपको धातुओं को दो भाग करना पड़ेगा, बाद विचार बताएंगे वो भी। अब व्यंजनों का हलों की संज्ञाओं में विचार करके देखिए, हलों में इसे दो हल लिया है, निक में सदा आत्मनिपद होगा, है ना, गीतों से सदा आत्मनिपद होगा, और गीतों से दो भाग करना पड़ेगा, है ना, कर्तृगामी हो तो आत्मनिपद, न हो तो, और गाया से भिन्न जितने भी अब हल निहित संज्ञा हुए हो तो गाया से भिन्न हल उभयो हो भिन्नम हल कि यदि इत संज्ञा हो तो सदा क्या होगा, ये तो हो गया जिन धातुओं में इत संज्ञाएं हो रही हैं, है ना, जिन धातुओं में कुछ न कुछ इत संज्ञा हो गया हो उनकी ये व्यवस्था हो गया। अरे बहुत सारे धातु है जिनमें कुछ भी संज्ञा नहीं होता, बहुत सारे धातु है जिनका कुछ भी संज्ञा नहीं है, उनको क्या कहेंगे, अनित धातु। जैसे सबसे पहला धातु आप पढ़ रहे हो भू, सब पहला क्या संज्ञा किया आपने, संज्ञा किया हुआ कुछ इसकी है, या कुछ भी संज्ञा नहीं हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, अनित धातु, जिनमें कुछ भी ना अच्छवित हो रहा ना हलित हो रहा है, कोई भी चीज इतनी हो रहा है, ऐसे धातुओं से सदा पसंद वो भी शेष में आ गया, है ना। इसलिए शेष में कौन कौन आए, एक तो उदात्त के शेष में आ गया, स्वरित में कर्तृगामी ना हो तो ये दूसरा, और इत में कर्तृगामी ना हो तो तीसरा, न और यहां से भिन्न जितने भी हल संजक वाले हों चौथा, और अनित वाले धातु हैं वो पांचवा, ये शेष का अर्थ हो गया, ये पांच लगे ना, जो उदात्त थे अजो में अचो में उदात्त जितने भी वो शेष में आ गया, स्वरित में से जो कर्तव्य में क्रफल न होगा वो शेष में आ गया, यकार की संज्ञा वाले में जब कर्तृ में क्रियाफल ना हो वो शेष में आ गया, और ङ और ञ इन दोनों से भिन्न हल जब संज्ञा हो वो भी सब शेष में आ गए, और जितने भी अनित धातु चाहे हलंत हो जाए अजंत हो वो सारे धातु क्या हो जाएंगे, शेष कोटि में आ जाएंगे, शेष कोटि में। अब कर्तृ अर्थ में आ रहा हो बात अलग चीज, किस अर्थ में आ रहा है हम थोड़ी बात कर रहे हैं, किन धातुओं से प्रत्यर्थ वो चर्चा, ये धातुओं का विभाजन की चर्चा है, प्रत्यार्थी चर्चा नहीं है, हो गया ना व्यवस्था, अभी ये व्यवस्थापक सूत्रों की कहानी हो गई, किन धातुओं से कौन सा प्रत्यय है, और अब प्रत्ययों की संज्ञा करना जरूरी है, तिप्तज्जी सूत्र जो विधि सूत्र है इसमें अभी संज्ञा नहीं हुई है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष संज्ञा करना पड़ेगा ना, उनका एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करनी पड़ेगी, तभी तो फिर लाओगे, फिर वो द्विकर द्विवचन द्विवचन सूत्र आ जाएगा, भोज भोजन आएंगे वो लाएंगे, भोज भोजन सूत्र वो परिवार सूत्र मदद करेंगे, पहले संज्ञाएं करना बाकी है, अभी उन संज्ञा सूत्रों को आरंभ कर रहे हैं, तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः, तिंगः षष्ठी का एक वचन, त्रीणि प्रथमा बहुवचन, दूसरा त्रीणि भी प्रथमा का बहुवचन, प्रथम मध्यमोत्तमाः भी प्रथमा का बहुवचन, चार पदों से सूत्र है, षष्ठी एक वचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, दो नपुंसक लिंग वाला प्रथम वचन है, एक पुल्लिंग वाला प्रथमा का बहुवचन, अंतिम वाला प्रथम अधिमतमाह पुल्लिंग प्रथम बहुवचन, तिंग उभयो पदयो त्रयस्त्रकाः क्रमादित संज्ञाः स्युः, तिंग उभयो पदयो, तिंग को पहले आपने दो भाग करके दो संज्ञा कर चुके हैं, है ना, पहले नौ का नाम परसमय पद रह गया था, यदि पूरे अठारह का नाम परसमय पद था, लह परसमय पदम, पूरे अठारह का नाम परसमय पद था, फिर तंगा नाम वातन पदम आकर उसको बाद करके प्रथम नौ का नाम परसमय पद रख दिया, और अंतिम जो नौ है तंग उसका क्या नाम हो गया था, आत्र पद हो गया था, उसको करे उभयोः पदयोः उभयोपद मैंने परसय पद आत्र पदयो जन्मे ना त्रयस्त्रिका क्रमात् त्रिकों की तीन तीन प्रत्ययों का एक गण बना लो और ऐसे तीन हो जाएंगे। ये तीन दिया नौ। तिप्तस्जी पहला त्रिक हुआ, सिप्तस्था दूसरा त्रिक हो गया, लिप्पस्मस तीसरा त्रिक, ये परसे पद में। इसी प्रकार आत्र पद में तो आतान जब पहला त्रिक है, था सातन धम दूसरी त्रिक है, इड़वई मई तीसरा त्रिक है। इन त्रिकों को क्रमात् एत संज्ञासु हो, प्रथम त्रिक का नाम प्रथम पुरुष, द्वितीय त्रिक का नाम मध्यम पुरुष और तृतीय त्रिक का नाम उत्तम पुरुष होगा, परसे पद में भी और आत्म पद में भी। अब उनमें भी प्रत्येक त्रिक का पहला का एक वचन संज्ञा होगा, दूसरे का द्विवचन और अंत वाले का बहुवचन, उसके लिए सूत्र लाने तान एक वचन द्विवचन बहुवचन अन्य कशह तानी प्रथम बहुवचन एक वचन द्विवचन बहुवचनानी प्रथमा का बहुवचन एक अव्यय है आया था ना तदितश्चास्त्र विभक्ति में शस प्रवृत्तय कहते हैं नानावती इत्यादि में परिगणन कर्तव्यम ऐसे कर कहते शस प्रवृत्तय एक शस प्रत्यंत एक इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा हो गई। तदितश्च असर्व विभक्ति सूत्र के द्वारा यह अव्यय संज्ञा हो गया एक लब्ध प्रतिमा संज्ञानी तिंगस्त्रीणी त्रिणी प्रत्येकम एक वचना संज्ञानी स्यो लब्ध प्रतिमा संज्ञानी जिनको अभी पूर्व सूत्र के द्वारा आपने प्रतिमा संज्ञा कर दी है उन तीन तीन प्रत्ययों का पहले का क्रमशः एकशः माने क्रमशः पहले का नाम एक वचन दूसरे का नाम द्विवचन और अंत वाले का नाम बहुवचन होगा। अतएव आप नौ को लिखेंगे क्रम से संज्ञाएं हो जाएंगे जी निक वस मस प्रथम पुरुष प्रापु मध्यम पुरुष मापु उत्तम पुरुष उपु आपको अनुवाद चंद्रिका में भी मेरे उस पुस्तक में रूप चंद्रिका में भी एक वचन ए द्वि ए द्विवचन द्विव बहुवचन बव ये हो गया प्रश्न पद के इसी प्रकार से आत्र पद प्रश्न पद प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुत संज्ञा क्रम से इस प्रकार से हो जाएगी। ये पहला त्रिक है दूसरा त्रिक और तीसरा त्रिक प्रत्येक त्रिक का पहला दूसरा और तीसरे का एक वचन द्विवचन बहुत संज्ञा। अब इसी प्रकार हम आत्र पद का लिखे आत्र पद में त आताम झ थास आथाम भम इड वही महीन ये क्रम बनेंगे। इसे त का एक वचन संज्ञा प्रथम पुरुष एक वचन संज्ञा त का आताम का प्रथम पुरुष द्विवचन संज्ञा झ का प्रथम पुरुष बहुवचन संज्ञा थास का वही वही महीन तो मध्यम पुरुष एक वचन संज्ञा थास का मध्यम पुरुष द्विवचन संज्ञा आथाम का मध्यम पुरुष बहुवचन संज्ञा ध्वम का उत्तम पुरुष एक वचन संज्ञा इड और उत्तम पुरुष द्विवचन संज्ञा वही और उत्तम पुरुष बहुवचन संज्ञा महिंग का हो जाता इस प्रकार संज्ञाएं हुई। अब इनका प्रयोग किस संज्ञा का प्रयोग कब करना है प्रथम पुरुष कब लाया जाएगा कब लाना है फिर परिभाषा सूत्र आएंगे संज्ञा सूत्रों के बाद इसमत द्युपपदे समानाधिकरण स्थानीय मध्यम इसमदी सप्तमी के एक वचन उपपदे सप्तमी के एक वचन समानाधिकरणे सप्तमी के एक वचन स्थानिनी सप्तमी के एक वचन अपि अव्यय मध्यम प्रथमा का एक वचन ये भी छह पदों वाला सूत्र युष्मदी उपपदे स्थानीय समानाधिकरण मध्यम कहीं से कुछ अनुवृत्ति लाने की जरूरत ही नहीं है, सूत्र में सब कुछ लिख दिया समानाधिकरण मध्यम कर दिया। किसके समानाधिकरण में? युष्मद के उपपद में प्रयोग होने पर अथवा न होने पर भी स्थानीय, स्थानी मने प्रयोज्य। इसलिए वृत्ति में क्या लग रहा है, देखिए तिंग वाच्य कारक वाच्य प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने च मध्यम। तिंग वाच्य कारक वाच्य प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने च मध्यम, मध्यम पुरुष होता है। अब यह समझना है समानाधिकरण का अर्थ उन्होंने लिख दिया पुस्तक में तिंग वाच्य कारक वाच्य समानाधिकरण की व्याख्या है। इस घर समझिए पहले समानाधिकरण का लक्षण क्या है। यहां तो शब्द और अर्थ की बात चल रही है, समानाधिकरण का अर्थ क्या होगा, यहां क्या अधिकरण होगी। इसलिए व्याकरण का समानाधिकरण का लक्षण समझिए समान अर्थकत्व समानाधिकरणत्व। यहां का समानाधिकरण में कहीं अन्यत्र भी होता है समान क्या विभक्तिकत्व समानाधिकरण, दोनों प्रकार के समानाधिकरण का व्याकरण प्रयोग होता है समानार्थकत्व समानाधिकरणत्व अथवा समान विभक्तिकत्व समानाधिकरणत्व। वर्तमान स्थल में हमारा पहला अर्थ लेना है समान अर्थ वाले दोनों के दोनों होनी चाहिए। अर्थात देखिए कैसे घटेगा, ये युष्मत शब्द है और तिंग शब्द है, सत्य है ना, ये तीन भी शब्द है, वो उनके भी अपना अर्थ है। युष्मत के भी अपने अर्थ होगा, कर्ता में लाओगे कर्म में, करण में, संप्रदान में, अपदान में, संबंध में, अधिकरण है ना, सात अर्थ है उनके कम से कम, संबोधन भी होता है। अब ये विचार कर रहे युष्मत का अर्थ और तिंग का अर्थ दोनों एक होना चाहिए, उसका नाम समानाधिकरण है। तिंग के द्वारा वाच्य जो होगा, तिंग वाच्य जो होगा वही इसके कारक के द्वारा विवाच्य होना चाहिए। और अब तिंग को हम किन अर्थों में ला रहे हैं, तीन अर्थ में ला सकते ज्यादा ज्यादा है ना, कौन से, कर्ता, कर्म और भाव। और विषम शब्द से इन दो अर्थों में तो प्रत्यय आ सकते हैं है ना, विषम शब्द से स्वजस कर्ता अर्थ में आता है, विषम शब्द से अम्बस कर्म और भाव अर्थ कोई प्रत्यय है नहीं शब्द का, है क्या कोई, कि स्वजस कर्ता हो गया अम्बस कर्म, ताभ्याम करण, गेभ्याम व्यस संप्रदान है ना, गसिभ्याम व्यस अपादान, गसोसाम संबंध, गियो सुख अधिकरण, भावार्थ में तो है नहीं। इसलिए इसमें आपको समानाधिकरण मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमेशा वहां पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, केवल सदा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है, मध्यम उत्तम पुरुष का प्रश्न ही नहीं, कि समानार्थ समानाधिकरण मिलेगा नहीं, समानाधिकरण मिलता नहीं। और युष्मद में मिलेगा, अस्मद में भी मिलेगा, युष्मद का समानाधिकरण होगा तो मध्यम पुरुष हो गया, अस्मद का समानाधिकरण मिलेगा तो उत्तम पुरुष हो गया, इन दोनों से भिन्न का नाम प्रथम पुरुष। अब कहते हैं युष्मद का कर्ता अर्थ में क्या प्रयोग होता है, कर्ता में क्या रूप बनता है, तम बनता है, तम युवा यूयम, ये तीनों बनते हैं है ना। देखिए युष्मद का अर्थ का मतलब क्या, युष्मद का अपना अर्थ है आप, शब्द का अर्थ होता है आप, अस्मद माने हम मैं, यही होता है ना युष्मद अस्मद का अर्थ, लेकिन उस अर्थ से केवल लेन देन नहीं है, यहां तात्पर्य युष्मद के द्वारा वाच्य क्या तिंग वाच कारक वाचिनी लिखा है ना पुस्तक में, तो तिंग के द्वारा वाच्य क्या आया आपका, कर्ता कर्म भाव, ये तो तीन अर्थ में आया तिंग, क्योंकि लकार आता ही तीन अर्थ में, ल कर्म च भावे च कर्म के सूत्र निर्णय हो गया, कर्ता कर्म और भाव तीन अर्थ में लकार होगा, और उसी के स्थान पर तो तिंग आदेश किया आपने, इसे तीन का अर्थ क्या होगा? कर्ता, कर्म, भाव, तीन ही तो अर्थ है ना, चौथा अर्थ है नहीं उसकी। अच्छा तीन की तरह वाच्य हो गया कर्ता कर्म भाव। अब इस अर्थ में देखिए, इसी अर्थ में अब कारक आनी चाहिए इसमें, इस मत से जो तिम के तरह वाच्य है वही अर्थ में युष्मत से कारक आनी चाहिए। युष्मत से कौन सी कारक आने पर समान अर्थ होता है? कर्ता अर्थ में स्वोजस प्रथमा, अर्थात युष्मत से प्रथमा आने पर क्या होगा? कर्ता अर्थ निकलेगा, समानार्थ हो जाएगा नहीं होगा? जब तिंग का जो अर्थ है वही युष्मत से आए हुए कारक अर्थ समान हुआ कि नहीं हुआ? समान अर्थ हो गए तो इसको समानार्थ बन जाते। और इस तरह से युष्मत से हम द्वितीय लाते हैं, कर्म आ गया, तो तिंग का अर्थ कर्म है और कारक का भी अर्थ कर्म रह गया, समानार्थ हो गया। इन वर्तमान या दस गुण जो पढ़ रहे हैं शुरू में किस अर्थ में पढ़ेंगे? हम कर्तार्थ में ही पढ़ेंगे सब, कर्म अर्थ वाला विचार बहुत बाद में आएगा और तीन महीने बाद आएगा, तीन चार महीने बाद कम से कम। इसे उसको तो छोड़िए, इसकी मात्र ले लीजिए वर्तमान जो हमें जरूरत है। युष्मत से जब प्रथमा लाता हूं तो युष्मत का क्या हो जाता है? कर्ता। और तीन का अर्थ क्या हम ले रहे हैं यहाँ भाई? कर्ता अर्थ में ला रहा हूं, तो दोनों एक अर्थ हुए कि नहीं? समान अर्थ हो गए। समानार्थकत्वम रूपी साम्राज्य ग्रहण का लक्षण इसमें घट रहा है। ऐसा होने पर भी एक और कंडीशन डालता है, तो युष्मत से जब प्रथम आया कर्ता अर्थ में उसमें रूप क्या बना? त्वम युवा युयम, ये रूप बना। इन रूपों को आप वाक्य में प्रयोग करें या ना करें, प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने च, आप प्रयोग कीजिए चाहे प्रयोग न भी कीजिए तो भी धातु से क्या होगा? मध्यम पुरुष प्रत्यय आएगा। एक व्यवस्था दे दी है, अर्थ कब मध्यम पुरुष प्रत्यय ला सकता हूं मैं? जब युष्मद का कर्ता अर्थ में विभक्तियों का प्रयोग हुआ, शब्द जो बनते हैं उन शब्दों को मैं वाक्य में प्रयोग करूं या न भी करूं तो भी धातु से मध्यम पुरुष प्रत्यय आता है। वे करें तिंग वाच कारक वाचनी युष्मदी, तिंग वाच कारक वाचनी जो युष्मद का रूप है उनका प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने च, वाक्य में प्रयोग हो या न भी हो तो भी मध्यमहा माने मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा। अर्थात जैसे इसका रूप चलाइएगा भू धातु का लट लकार का जो जानते हैं, भवती भवतः भवंती भवसी भवतः भवत भवामी भवावह भवामह, इसका मध्यम पुरुष कौन है? भवसी भवतः भवतः, यहां पर क्या होगा? त्वं भवसी प्रयोग करो, त्वं भवसी, अतः त्वं के बिना भी भवसी, दोनों प्रयोग गलत नहीं है, दोनों ही सही है। सात्व त्वं हो तो ठीक, न हो तो भी भू धातु से क्या आया? मध्यम पुरुष। ये त्वम भवसि भी आप बोल सकते हो, बिना त्वम का भी केवल भवसि भी बोल सकते हो, इसलिए है प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने। इसका युवाम भवतः बोलिए या केवल भवतः बोलिए, दोनों ठीक है। यूयम भवतः यूयम के बिना केवल भवतः प्रयोग, ऐसी स्थिति में ही हम धातु से मध्यम पुरुष ला सकते हैं। व्यवस्था दिया ना इसने, कब मध्यम पुरुष लाना है? मध्यम पुरुष संज्ञा तो कर दिया अपने प्रत्ययों का, कब किससे कैसे लाना मालूम नहीं था, अब उसकी व्यवस्था दी, इसलिए भी परिभाषा सकते हैं। आगे दो और परिभाषा सूत्र, इसी प्रकार मध्यम उत्तम पुरुष कब लाना है? अस्मद्युत्तम अस्मदी सप्तमी का एक वचन, उत्तम प्रथमा का एक वचन, तथा भूत्य अस्मदी, तथा भूत्य अस्मदी उत्तम। अर्थात क्या? बाकी सारा वही प्रवृत्ति बोलो, तिंग वाच कारक वाचिनी युष्मदी को हटा करके अस्मदी प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने च, मध्यम को हटाओ उत्तम। अब यहां क्या हुआ? इस मत को यहां से निकालूंगा, है कि नहीं? और लिखेंगे अस्मद, अस्मद से प्रत्यय व्यक्ति लाने पर कर्तार्थ निकलता है। तिंग को भी हम कर्तार्थ में ला रहे हैं। तिंग का वाच्य है क्या? तिंग का वाच्य है, तिंग का वाच्यार्थ है, तिंग का वाच्य है कर्ता, वही अस्मद के द्वारा भी क्या हो गया? वाच्य। इसलिए अस्मद से आया हुआ जो कारक के द्वारा भी कारकवाची कौन है? कर्ता। तिंग का वाच्य होते हुए अस्मद से आए हुए जो कारक प्रत्यय कौन होते हैं? प्रथमाचार्य इसको क्या बोलते हैं? कारक प्रत्यय बोलते हैं। तो अस्मद से वह कारक प्रत्यय के द्वारा भी वाची है क्या? कर्तार्थ। ऐसे समानाधिकरण हो गया। अब इधर अस्मद का तिंग के साथ समानाधिकरण हो गया। ऐसी स्थिति में इस अस्मद का जो रूप बनते हैं क्या? अहम, आवाम और वयम बनेगा प्रथमा कर्ता कारक में, है ना? इनका प्रयोग करें चाहे प्रयोग न करें तो भी धातु से क्या होगा? उत्तम पुरुष आएगा। ये व्यवस्था ठीक है ना? अब एक अंतिम परिभाषा सूत्र है, शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः, शेषे सप्तमी का एक वचन, प्रथमः प्रथमा का एक वचन, प्रथम सबसे प्रथमा का एक वचन में ही प्रत्यय है। शेषे मध्यमोत्तयोर विषय, शेषे का मतलब क्या? मध्यम और उत्तम से भिन्न विषय, अर्थात यहां युष्मद भी नहीं लिखूंगा, अस्मद भी नहीं लिखूंगा, कोई भी शब्द आप अपना नाम ले लो, कोई भी शब्द से आप क्या लाए? प्रत्यय विभक्ति लाए हैं, युष्मद अस्मद नहीं होनी चाहिए कोई के अंतर्गत, युष्मद अस्मद से भिन्न कोई भी शब्द से प्रत्यय विभक्ति आई हो तो उसका अर्थ क्या होता है? कर्ता। तब उसमें तिंग वाच्य यत्किंचित शब्द का प्रथमांत होने से कर्ता कारकवाची कर्ता हो जाएगा। जैसे आप ले लीजिएगा सहतौते तत्शब्द को ले लो, है? रामह ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने युष्मद अस्मद को छोड़ करके आप मर्जी जो चाहे सो शब्द ले लीजिए। आपने इतना षडलिंग पढ़ के आए हो ना, यहां तक पहुंचे हो, वो षडलिंग वेदों को निकाल दो, युष्मद और अस्मद को, ठीक, और बाकी जितने भी पढ़े हो उनमें से कोई भी शब्द को प्रयोग कर लीजिए, प्रथमांत प्रयोग कर लीजिए। दृष्टांत हम ले रहे हैं सह तौ ते, किसका? तत्शब्द ले रहा हूं। हम कोई के अंतर्गत ले लिया भी तत्शब्द, तत्शब्द प्रत्यय व्यक्ति आई कर्तार्थ में, सह तौ ते रूप बना। इनका प्रयुज्य माने अप्रयुज्य माने च धातु से क्या होगा? प्रथम पुरुष मध्यमोत्तम और विषय, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए जो निमित्त बताए गए हैं उससे भिन्न विषय में, अर्थात क्या हो गया? युष्मद और अस्मद को छोड़ करके अन्य कोई भी प्रथमांत समर्थ सुवंत शब्द का प्रयोग आप कर रहे हो, चाहे प्रयोग नहीं भी कर रहे हो वाक्य में, तो भी धातु से प्रथम पुरुष संजक प्रत्यय जो होंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन वाले वे ही आते हैं। इस तरह से सभी संज्ञा सूत्र व्यवस्था सूत्र तैयार हो गया है और अब रूप चलाना शुरू करना है, रूप बनाना शुरू करेंगे, पहले तब चलाएंगे। तो भू धातु से क्या हुआ था? ल तक हम आए थे, है ना? वर्तमान है लट हम पढ़ लिए थे, तो भू से लट का ल बचा था, उस ल के जगह पर क्या हो गया था? खले कपोत न्याय से सूत्र के द्वारा पूरा 18 प्रत्यादेश होना प्राप्त हुआ था। तब अब ये सारी व्यवस्था सूत्रों को बोलना पड़ेगा, और क्या, सारी संज्ञा सूत्र व्यवस्था सूत्रों को लानी पड़ेगी, इनका प्रति कैसे आ जाएगा? बिना संज्ञाओं को व्यवस्था हमको बोलेगी, बोलना तो पड़ेगा ना, तभी तो आएगा प्रत्यय, तो कैसे आ जाएगा, टपक जाएगा, रोदंती लिख दो थोड़ी होगा, हत्ती क्यों आई, हत्ती का नाम क्या, वो कैसे टपक गया, है नहीं? इसे सारा बोलते हुए शुरू करेंगे आप लह परस्मपद मित्यनेन तेषां सर्वेषां वर्षक संज्ञा संकृते सति तस्य च तंगान वातनिदिने इत्यनेन सूत्रेण बाधिते तिस् इत्यस्यैव वर्षक संज्ञा स्यात् तेषामपि भू इति नात्रपद निमित्त भिन्नत्वा शेषात् कर्तरी प्रश्ने पदम शेषात् कर्तरी प्रश्ने पदम इत्यनेन सूत्रेण पर्षव संज्ञायां आने तव्ये सति जब पर्षव संज्ञा प्रत्यंग लाने की चेष्टा की जाती है तब ये सब बोलना कौन तृणी त्रिणी प्रथम मध्यमोत्तमाः और तान एक वचना एक द्वे और द्विवचनिक वचने यदि सूत्र त्रय सहकारेण तिप्पित्यस एक वचन संज्ञायां कृते सति तिप का एक संज्ञा कृते सति ततः तत्रापि प्रथम पुरुषस्य एक वचन विवक्षायां सति भू इत्यस्मात् धातोः लकारस्य स्थाने तिपि प्रत्यये कृते भू धन तिप इत्यवस्थायां पस्य मने पकारस्य हलन्तिमिति संज्ञायां कृते अदर्शन लोप लोप संज्ञा सहकारेण तस्य लोप लोपे कृते भूधन्ति इत्यस्यां दशायां सूत्र लाएंगे अब तिंशित सार्वधातुकम् तिंशित प्रथमा का एक वचन सार्वधातुकम् प्रथमा का एक वचन तिंगः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत् संज्ञाः स्युः तिंग संपूर्ण 18 प्रत्ययों का और जहां शकार की संज्ञा हुई हो ऐसे कोई प्रत्यय धातु से आता है धातु से आया हुआ प्रत्यय शकारिक संज्ञा वाला यानी कि वहां आप जशी लगा दे शकारिक संज्ञा हो गए तो वहां सार्वधातु संज्ञा कर दोगे क्या फायदा इसे कहां का शिप जो धातुधिकार मुक्त शिप तथिताधिकार का नहीं लेना समासाधिकार का नहीं लेना सुबंत प्रातिपदिका अधिकार का भी नहीं लेना ज्ञाप प्रातिपदिका के अधिकार में भी जितने भी शिक्षित प्रत्यय है उन शिक्षित प्रत्ययों पर सूत्र लागू नहीं होता क्यों तिंग साहचर्यात के साथ तिंग पठित है ना इसीलिए तिंग अधिकार अर्थात धातु अधिकार में उक्त जो शकार संज्ञा वाले प्रत्यय शिक्षित प्रत्यय है उन शिक्षित प्रत्ययों का सूत्र क्या करेगा सार्वधातु संज्ञा करेगा अतएव हमारे पास अभी शिक्षित तो है नहीं इस समय तिंग विद्यमान है इस तिंग का क्या हो गया सार्वधातुक संज्ञा हो गया सार्वधातुक संज्ञा हो गया ठीक है सार्वधातुक संज्ञा करने का फल क्या है विकर्ण प्रत्यय लाते हैं विकर्ण प्रत्यय जो कहते हैं विशेषं करोति सामान्यस्य भेदं करोति इति विकर्णम् विशेष क्या कर रहा है दस गणों के परस्पर भेद को सिद्ध करता है मैंने बताया था ना दस गणों में कौन कौन से विशेष आ रहा कहीं शप हुआ कहीं लुक हुआ कहीं श्लू हुआ कृष्णु हुआ कृष्णम हुआ दसों को मैंने दिखाया था आपको वो जो विशेषता पैदा कर रहा है गणों में भेद नहीं तो कैसे पैदा होगा सभी धातुओं से दिख पाता है दसों गणों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा जैसे गणों में भेद पैदा करने के लिए ही प्रत्यय आप ला रहे हैं जो उसका नाम विकर्ण प्रत्यय विशेषम किम तद विशेषम सामान्यस्य भेदकम् पुनः सामान्य किम भेदकम् भवति गणा गणेश भेदः गणेशो भेदं करोति इति विकरणम् इस गणा विकरण प्रत्यय विशेषम ने सामान्य से भेदकम भवति सामान्य का भेदक होता है सामान्य का भेदक का मतलब क्या है गणों में जो भेद पैदा करे ऐसे प्रत्यय का नाम विकर्ण प्रत्यय अब ला रहे हैं भी विकर्ण प्रत्यय को उसको लाने के लिए सार्थक संज्ञा करनी पड़ेगी सूत्र आ रहा है कर्तरी शप कर्तरी सप्तमी का एक वचन शप प्रथमा का एक वचन कर्तृत्व सार्वधातु के परे धातोः शप् स्यात् कर्तृत्व सार्वधातु के परे आप देख रहे हैं ती की जो है सार्वधातु संज्ञा आपने किया और ती के शर्त में आया था कर्तरी में है ना इस समय शुरू में आया था भू सप्तम इत्यस्मात् कर्तृ विवक्षायाम कहा करा कर्तृवक्षामी हम लकार लाए हैं, अतः तिप जो शब्द का व्यर्थ करता है तो कर्ता अर्थ है और सार्थक संजक है। ऐसा प्रत्यय पड़ते हुए भू धातु से शप प्रत्यय हुआ, भू अब बीच में शप बैठेगा और धातु से ही प्रत्यय होएगा। एक प्रत्यय करते हुए दूसरा प्रत्यय आया, एक है सामान्य और दूसरा विशेष। शप में क्या होगा, लशक तो शकार की संज्ञा होगी, पकार का हलंत्यम से बचेगा अ भू अ धंती भू अ ती अवस्था भू अ ती। इस अवस्था में अवे शप शित है ना, शित से फिर सूत्र लगा तिंग छित सर्वधातु कम, इसकी भी सर्वधातु संज्ञा कर दो आगे भी क्या हो जाएगी सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा करने का क्या फल होएगा वो फिर देखें।